وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. لا يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد دوزانو التخطو بالوزيدة في قلت من هي وصل إلى الزيانة جداً من خطار التعريف يبتدن تتكم علماء وتتكى كتاب ضرورة كذلك تكتاج قوم بلفظ الفتن يطلق على من وقع في الشر إذا أتوى فتنه أو لفظه قليلا لينجيك كشاري. كذلك وصد عن سبيل الله نجمهيل لا صد عن سبيل الله لينجيك الفيرفيري كتكم لانغو فتنة كزوري كتكم جي الله سبحانه وتعالى. كذلك تكتاج ميقول مماما بان دانياك كنا تاج لفظ فتن للأموال والأولاد مال كذلك توتو نفت بنجين انفانواك يتهيذي دينا ينجيه كتك لفظ فتن كتك اندين ذا أهل العلم ونفتاج فتن نكم كوجه نصوص كتك ملغه. طيب ناتريتاج كما ميقول مماما ينجيه كتك جامو لفتن ni kudhihiri na kukithiri kwa wingi na katika hitaji hadith ya Abdurrahman ibn Abd Rabb al-Kaaba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Abdurrahman ibn Abd Rabb al-Kaaba alipoingia msikitini akamkuta Abdullah ibn Amr ibn al-As akiwaelezea masahaba juu ya masala ya fitan katika yale ambayo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliwaita waliposhuka sehemu. Lakini mwisho miongoni mwa yale aliyotaja ni kwamba kutadhihiri fitan yuraqiqu au turaqiqu ba'dhuha ba'dhan la yuraqiqu ba'dhuha ba'dhan ay ba'dhu alfitan yuraqiqu alba'd alakhar, inakuja fitna moja inailainisha fitna nyingine. Inakuja fitna, anasema mu'min, hadhihi muhlikati, hii ndio inaniangamiza. Thumma tankashif, kisha inaondoka. Lakini baada ya hapo inakuja fitna nyingine, fayakulu hadhihi hadhihi, hii ndio yenyewe, hii ndio yenyewe. Mwisho Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akatoa nasaha kwa watu ambao zitawadiriki fitna hizi na zama atakazokuwa nazo. Na hii ni kuonyesha kwamba fitna ni zenye kupandana na zenye kuzidi na zenye kukithiri kila kukicha. Ndugu zangu, miongoni mwa fitna ambazo ni maarufu tulizotaja vile vile ni fitna ya mali kadhalika na watoto. Yaqulu Rabbuna tabaraka wa ta'ala innama amwalukum wa auladukum fitna wallahu indahu ajrun azim, hakika mali zenu na watoto wenu ni fitna. Hakika mali zenu na watoto wenu ni fitna. Na Allah subhanahu wa ta'ala kwake ujira mkubwa aliyouandaa kwa wasiofikinika na mali na watoto. Wakasema baadhi ya ahli katika maneno haya, Allah subhanahu wa ta'ala, min ayi wajhin ta'ti fitnatul amwali wal aulad, ni kwa wajihi upi inakuja fitna ya mali na watoto? Vipi mali kadhalika watoto, familia zinakuwa kwa kooni fitna? Wa min fitnatihim, miongoni mwa sehemu ambazo ni fitna mali kadhalika watoto, familia wake, miongoni mwa fitna zao kwa kooni Muislam, miongoni mwa fitna ambazo kwa zinakuijia Muislam, at-tafritu fi tanshiatihim ala ad-din, ni kuzembea katika kuwalea wao katika dini. Hii ni fitna kwako wewe. At-tafritu fi tanshiatihim ala ad-din, sehemu ya kwanza ambayo kwa wao inakuwa ni fitna kwako wewe Muislam, vitu hivi kwako wewe ni fitna, na bila khas watoto, bali kadhalika wake kama ilivyokuja nyingine kwako wewe ni fitna. Itakapokuwa jambo hili wewe umeshindwa kuliweka katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyokuamrisha, bila akhas watoto kadhalika wake, ukishindwa wao kuwalea katika dini, imekuwa ni fitna kwako wewe na umefitinika. Kwa wakisema fulani amefitinika na wake na watoto, maanake hawako sawa, wanaishi wanavyotaka na wewe hujali wala huoni kama kuna masuhulia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kadhalika miongoni mwa sehemu ambazo kwako wewe ni fitna, wewe unakuwa fitna kwako wewe, pamoja na kuwa wewe wako chini yako na wako katika miliki yako na wako katika dhima yako, lakini wanakuwa ni fitna kwako wewe na unafitinika, ni tajmiu almali liajlihim min ghairi hillihi, kukusanya mali kwa ajili yao lakini bila kutumia njia ya halali, unapopata hiyo mali ya watoto na wake. Katika hatua wao watafuta kula kwao, kuvaa kwao, kuishi kwao, kusoma kwao, lakini hujali wao, uangalii mikono yako imegusa nini. Je, ni katika halali au ni katika haramu? Ikifika hatua hii, fahamu wewe wake wamekupitini na watoto wamekupitini. Akawa anakuelekeza umtafutie kila anachokihitajia, mpaka inafika hatua njia anayotumia si halali, sio ya kisheria, na wewe unamuona kwamba hapa ninatoka mimi siko sawa, basi wewe umefitinika na mke au wake, kadhalika umefitinika na watoto. Kadhalika sehemu ya tatu ya mwisho ambayo kwa wao ni fitna, na wewe umefitinika na wao na wanakufitini, umetoka katika njia sawa sawa, ni tarku shay'in min anwa'i ta'a au intihaku shay'in min al-ma'asi li ajlihim, ni wewe kuacha chochote katika aina za twaa, katika ibada ulizoamrishwa na Allah ukaacha kitu. Umeamrishwa kusoma ukaacha, umeamrishwa kusali swala tano tena kwa jamaa ukaacha, umeamrishwa kuvaa kisheria ukaacha, umeamrishwa kufanya kadha katika yale uliyoamrishwa ukaacha chochote chochote, kwa udogo wake au kwa ukubwa wake, kwa ajili yao. Au kadhalika ukagusa maasia, ukaingia katika mlango wote wa maasia ambao umekatazwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa udogo wake au kwa ukubwa wake, hakuna kilichokushawishi na hakuna kilichokuvuta huko isipokuwa ni wake au ni watoto, basi wao umefitinika na wake kadhalika umefitinika na watoto. Kwa hayati anaingia katika aya ya Allah subhanahu wa ta'ala alipotutahadharisha na akatuelekeza kwamba jambo hili kwetu sisi ni fitna, na Muislamu anatakiwa elewe kwa upande wake kadhalika watoto. Ama vile vile upande wa mali, kila Muislamu afahamu ya kwamba kilichokunjuka kwake yeye katika mali, jambo hilo kwake yeye ni fitna. Imekuja katika hadithi ambayo wameitaja wengi katika ulama, akiwemo Imamu Ahmad katika musnad wake na Imam Malik katika Muwatta. Hadithi hii ni hadithi ya Ummul Mu'minina Ummu Salama radhiyallahu ta'ala anha, anasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam min al-layl fanadhara fi ufuq as-sama', alisimama Mtume sallallahu alayhi wa sallam usiku akatazama juu angani. Alisimama Mtume sallallahu alaihi wasallam usiku, akatazama angani. Alipotazama usiku, faqala sallallahu alaihi wasallam, ma futiha al-laylata min al-khasa'in wa ma waqa'a min al-fitan. Kitu gani kimefuta leo katika khazain? Kitu gani kimefunguliwa ndani ya usiku wa leo katika hazina, katika mali, katika khairi, katika vitu ambavyo watu wanavihitaji na wanavipenda? Kitu gani kimefunguka usiku wa leo? Na sambamba na hiyo, basi ni fitna gani imeshuka na imetokea usiku wa leo? Hii ni dalili kama wanavyotaja ulama kwamba kila mali inayofunguka na kila khairi inafunguka kwako wewe inaambatana na fitna. Ni sawasawa umedhihiri, umediriki au hukudiriki. Ni sawasawa umejua au hukujua, lakini kila kilichofunguka kwako wewe fahamu ya kwamba ni fitna, na ni juu yako kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kutanabba na kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala hifdhi na hifadhi. Ndugu zangu Waislamu, tambueni ya kwamba mali ni fitna inavyojiri kwa wanadamu na inavyotokea kwa wao, na wakawa wanaitazama, na kila ambacho mwanadamu anafungukiwa akione kwamba kwake ni fitna, na afanye maandalizi ya kukabiliana na hiyo fitna, na amwombe Allah subhanahu wa ta'ala amkinge na mtihani wa hiyo mali ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemruzuku mja huyu, ili simtie katika njia ambazo ni balaa, katika njia ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ametahadharisha. Tambueni ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alisema, la tazulu qadama abadi yawm alqiyama hatta yus'ala an arba'in, hautanyanyuka mguu wa mja siku ya kiyama, unayonyanyuka siku ya kiyama mpaka ulizo kusema mambo manne. Na katika haya mambo manne akasema, ataulizwa vile vile, wa amalihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, kuhusiana na mali yake ameitumaje na vile vile ameitumiaje. Kwa miongoni mwa mambo watu wanaizana, mashara shabab, mashara salafiyin, mashara ahli Islam, ni kuchunga kasbu zetu katika ulaji wetu, katika unywaji wetu, katika uvaaji wetu, kuchunga chuma letu, hakikisha liwe ni chuma la halal, kwani hautonyanyuka unyayo wa mja siku ya kiyama mpaka aulizwe kuhusiana na mali yake. Na mali yake kuna maswali mawili: kila shilingi ya pesa yako ulipataje? Kadhalika ilitokaje? Uliipata kwa halali au haram? Na uliitoa halali au haram? Kadhalika mwanadamu aandae majawabu kwa Allah subhanahu wa ta'ala juu ya jambo hili. Kwa hiyo ni fitna kubwa, na ni fitna yenye kuenea watu, na ni fitna ambayo ikija mwanadamu wakati mwingine anaweza asijiishi wala asijue. Kadhalika miongoni mwa fitna ambazo zinawaenea watu na zinatuenea katika mji jamaa wetu na mazingira yetu tunayoishi ni fitna tunisa, fitna ya wanawake, kama kala nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min hadithi Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu, ma taraktu fitnatan awarra ala ar-rijali min fitnati an-nisa. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anasema, sijaacha fitna yenye madhara zaidi kwa wanaume wote. Hakuna fitna ambayo ni kubwa yenye kuadhuru zaidi wanaume kuliko fitna ya wanawake. Ma taraktu fitnatan amara ala ar-rijali min fitnati an-nisa, sijaacha mimi fitna yenye madhara zaidi kwa wanawake, kwa wanaume, kuliko fitna ya wanawake. Ndugu zangu, fitna hii ni kubwa, na fitna hii ni nzito, na fitna hii imeenea, na kila mmoja ajitazame na aichunge nafsi yake na ajiepushe na zile turuk za kuingia katika fitna hiyo. Kabla hajaigusa fitna, ajiepushe na njia za kuigusa fitna hiyo. Kwa watu wanaoishi katika hali zozote zile, basi wajiepushe na fitna hii katika mazingira yanayozunguka. Na tukisema maneno haya, falyanzuru almar'u fi qalbi au ila qalbi waliyufattish qalbahu, basi mwanadamu na utazame moyo wake na ukakua moyo wake, wala yanzuru ila fulani wa alan. Haya ni matatizo yanayotukuta sisi tukisema fitna kama hivi. Mara nyingi mtu anamwangalia fulani, anamwangalia fulani, hajiangalia mwenyewe. Fitna zinazomzunguka katika mlango huu hapa, tunazungumzia fitna za wanaume, za wanawake, namna zinavyoathiri wanaume. hii ni fitna nyingine aliyoitaja Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na watu wachunge, wachunge zile njia za mawasiliano baina wanaume kwa wanawake. Bal insanu ala nafsihi basira, njia ambazo si halali. Shababu wengi katika vijana wameangalia, wengi katika vijana wameumia kwa sababu ya kufungua mlango huu wa shari, mlango wa fitna, mlango wa mawasiliano baina ya mke na mume, au baina ya kijana na kijana, baina ya shababu na shababa, wakawa wanawasiliana bila mipaka ya kisheria. Hakuna mawasiliano namna hiyo mpaka wale ambao ni halali, kama zingine ambao ni halali. Vinginevyo hakuna mawasiliano hayo ambayo ni haramu shar'an. Watu wengi wameingia katika kuangamia kwa sababu ya kufungua mlango huo. Kadhalika jambo la kutazama, kama alivyokataza Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuha an-nabiyyu qul lil-mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, waambie waumini wainamisha macho yao na wahifadhi tupu zao. Ni miongoni mwa njia za kuziba fitna hii ya kina mama, watu wainamisha macho yao, watazame pale ambapo ni haram, hata kama uko peke yako, hata kama ulipo kuna masafa na kutazama pembeni. Hebu hifadhi macho yako, hebu hifadhi farji yako, hifadhi utupu wako, mche Allah subhanahu wa ta'ala, hata kama hakuna anayekuona katika wanadamu. Fahamu ya kwamba hakuna mwanadamu yeyote, illa wa alayhi raqibun atid, isipokuwa naye raqibun atid ambaye anamwandikia Allah subhanahu wa ta'ala. Vile vile hakuna na amekuwekea malaika hao waandike kila unalofanya. Kwa watu wafunge milango hii kwa mazingira yote yale, ni sawasawa na wake wenu wanawake wa kijahili, wanawake ambao wamejipamba na sifa za jahilia, wanatembea hovyo bila kujihifadhi kisheria. Hebu mwanamume inamisha macho yako kwao. Kadhalika ni sawasawa na wanawake ambao wamevaa kisheria, hebu mwanamume jiinamisha macho yako kwao. Haya ni mazingira yaliyotokea watu wakaingia katika fitna bila kuzinduka na bila kuelewa. Watu wakafunga milango ya hatari na milango ya balaa. Na kadhalika katika jambo hili tunatoa tambihi khas kwa wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala ametupa mitihani, kwa wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala ametupa mitihani ya kukaa katika nyumba za kupanga, na nyumba hizo zikawa zina mchanganyiko wa wanawake kwa wanawake, wanawake kwa wanaume, bila nidhamu, bila mpangilio. Tunatakiwa kuishi kiumakini mno kila mmoja, na tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala tujalie hifadhi kwa salama baina yetu. Lakini mtu atakapokuwa yuko katika mazingira namna hiyo, anatakiwa achunge na afahamu kwamba jambo ni la hatari la kufungua mlango wote ule wa shari, yaani mawasiliano ambayo hayana mipaka wala hayana nidhamu, kuwa ni kutazama ambako Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha na mambo yote yanayofanana hivyo. Basi watu wajitahidi wajichunge na milango hii yote na waifunge. Na kwa sababu mtakapokuwa mnakaa katika nyumba ya pamoja, jambo ni hatari zaidi kuliko mtaani. Yakulu nabiyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, la an yathmiya ar-rajulu 10 niswa khairun lahu min an yathmiya hilya tajarihi aw kamila tajarihi, khairun lahu min an yathmiya halila tajarihi, bora mwanamume akawazini wanawake 10 ni bora kwake yeye kuliko binti wa jirani yake. Kwa utamajama na hatari, na kukua watu wanakaa katika mazingira pamoja, na watu wanaishi katika nyumba pamoja, mtihani kwa mkubwa zaidi na madhara yake ni makubwa zaidi kuliko hata mtihani na mbali. Hatusemi ni halal, ila hii ni adhamu min dhalik. Na watu halalisha wakajiachia kwa sababu ni majirani, kwa sababu mmoja mnatazamana, kwa sababu kadha wa kadha, wakawa hawatazami wala hawaogopi. Fattakullaha mastata'tum, umeshindwa mazingira yako hovyo, basi jitahidi kwa kadri unavyoweza kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa miongoni mwa fitna ambazo zimeenea ni fitna ya wanawake kwa wanaume. Kadhalika miongoni mwa fitna ambazo ni balaa, miongoni mwa fitna ambazo ni kubwa na nzito zimeenea ni fitna tu الرياء, فتنة الرياء. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيكون مجا متومة صلى الله عليه وآله وسلم الحديث يا سيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أنا سمع أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بوجهه فقال alituelekea sisi Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa uso wake, akatuambia hivi, akatuambia hivi Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuhusiana fitna ya ardhia, atadruna ma akhwaf, atadruna akhwafa ma akhafu alaikum min ad-dajjal. Je, mnajua fitna ambayo ninaihofia kwenu nini zaidi kubwa kuliko fitna ya Dajjal? Masahaba wakujua, Allahu wa rasuluhu a'lam. Faqala nabiyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, inna akhwafa ma akhafu alaykum ash-shirku al-asghar aw ash-shirku al-khafi. Katika riwaya, hakika shirki, hakika hofu ambayo naihofia zaidi kwenu ninyi ni ash-shirku al-khafi, shirki ndogo, wa huwa ar-riya, na ni riya miongoni mwa fitna ambazo zimeenea na zinatafuna baina ya watu, baina ya Waislamu, baina ya watu wa sunna, baina ya wanaume, baina ya wanawake, ni kuenea jambo la riya. Watu wakawa wanafanya mambo yao la lillah bal liriya, wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa imamil mursalin نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، من قول ما فتنة كذلك، ومن الفتنة الشائعة بين المسلمين عموما وبين أهل السنة بالأخص، من قول ما فتنة بسمينية بين الإسلام كجملة بل بين وتو سنة بالأخص، فتنة هيك زمينية ولا زي بقول ولا زي توي ولا زي يعني. Na fitna zimekuwa zimeenea kila mmoja haziachi rangi wala umri wala kabila, kama kala nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ashabi, hal tarawna ma ara, je mnaona ninayoona? Je mnaona ninachokiona? Qalu la ya rasulullah. Faqala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inni la ara mawaqi'al fitan khilal buyutikum kama waqi'il qatr aw al qatr. Hakika mimi naona. Je, mnaona mnachokiona? Wakasema, hatuwezi kuona mnachokiona. Hakika mimi naona namna ya kutokea fitna katika majumba yenu na maisha yenu, namna ya kutokea fitna na namna ya kushuka fitna ni kama waqi'il qatr, kama vile ushukaji wa mvua. Wallahu musta'an. Namna zilivyokuwa fitna ni nyingi. Imamu Nawawi rahimahullahu ta'ala anasema, wajhu shabah baina mawaqi'i alfitan wa mawaqi'i alqatr, wajhu wa kufanana baina mawaqi'i alfitan na mawaqi'i alqatr ni min jihati al-umum wa kadhalika min jihati al-ibtila, kwa namna ya kuenea na kwa namna ya kujaribu, kwa namna ambavyo inashuka kwa wingi na inaonea watu kwa kiasi kikubwa. Fitna haibagui wala haijali, haijali rangi wala kabila wala umri wala kadha. Fitna ni zama za fitna ambazo wakati huo kama inavyoshuka mvua imkute mkubwa inamnyeshea, kadhalika mweupe, vile vile mweusi, vile vile mwanamume wala mwanamke, namna mvua inavyoshuka kadhalika fitna ndivyo zilivyokuwa. Kwa fitna zimeonea kwa kiasi kikubwa, na miongoni mwa fitna ashaia, fitna ambazo zimekuwa ni maarufu na zimeenea kwa kiasi kikubwa ni at-tahadur wat-taqatu' baina al-muslimin, ni kuhamana na kukatana baina waislamu bila mawaqit ash-shar'iyya, bila vidhibiti vya kisheria. Yaqulu nabiyyu sallallahu alayhi wa alihi wasallam, la taqumu as-saa hatta yutbama al-'ilm, hakitosimama kiyama mpaka ikunjwe ilmu. Elimu itaondoka. Miongoni mwa dalili kwamba kiyama kinakaribia ni elimu kupungua, hata yukbal al-ilm. Kadhalika wa takthura az-zalazil, na tetemeko za ardhi kukithiri kwa kiasi kikubwa, tetemeko zikawa ni nyingi. Kadhalika wa taqaraba az-zaman, na zama zikazidi kukaribiana, ikawa wakati ni mfinyu, wakati ni mdogo, hautoshi. Ni miongoni mwa dalili za kurudia kwa kiyama. Kadhalika watakthura alfitan, na fitan kukithiri. Watakthura alfitan, na fitan kukithiri. Na iwa nyingine ikaja, kadhalika wayakthura alharj, na itakithiri alharj. Kisha katafsiri Mtume sallam, wa huwa alqatl, nayo ni kuwana au kupigana. Ndugu zangu Waislamu, miongoni mwa fitna shaya ni mapigano baina ya Waislamu yasiyokuwa na nidhamu za kisheria. Ni sawasawa mapigano haya yanayoamrishwa na watu wa al-jihad wa at-takfir, ambao sio jihad za kisheria au ahlul hijra wa at-takfir. Al-Khawarij na wale ambao wanapita matuta yao wakawa na washawishi watu wakaingia katika kupigana na kuuana mpaka inafika hatua kama alivyosema Mtume Muhammad, fayati ala nnasi zamanun, kutakuja juu ya watu zama, la yadri alqatil fi ayi shay'in qatal wala almaqtul min ayi shay'in qatil. Itafika zama watu wanapigana wanauana, ukimuuliza anayeua hajui kwa nini anaua, wala aliyeuawa hajui kauawa kwa sababu gani, kwa sababu fitna zimeenea na mambo yamekithiri, yamekuwa ni mengi. Kwa zama katika hatua mtu hawezi kuelewa yule anayeua wala anauawa, yule anayepiga wala anapigwa, yule anayetukana wala anatukana. Hawa wale watu fitna imeshaenea na imewatanda watu, imekuwa kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, fitna kaqta'i al-layl al-muzlima, fitna kama vile panda la giza usiku. Kaqta'i al-layl al-muzlima, kama panda la giza la usiku, wakati ambao usioelewa hajui. Yusbihu ar-rajul mu'minan wa yumsi kafiran, anaamka asubuhi ni muislamu, mtu ni mu'min na mpaka jioni ni kafir. Kadhalika yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, au jioni ni mu'min asubuhi yake ni kafir. Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala sema wa hadha min kathrati al-fitan, na hii ni kwa sababu ya uongezeko wa fitna kuwa ziko nyingi. Yatakallabu al-insan hadha al-inqilab, mwanadamu anabadilika mabadiliko haya, mara ni mu'min, mara ni kafir, mara ni mu'min, mara sunni, mara hizbi, mara mzush, hayanaweza mabadilika huku na kule. Yabiu dinahu bi'aradin min ad-dunya, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, anauza dini yake kwa sehemu fulani katika maisha ya dunia, anauza dini yake kwa kununua sehemu katika maisha ya dunia. Kwa ndugu zangu, katika hatua fupi nimeenea kwa kiasi kikubwa, imewatanda watu mpaka watu hawaelewi. Na miongoni mwa fitna kama tulivyotaja ni at-taqatul aliyotaja Mtume sallallahu alaihi wasallam, mapigano ambayo si halali wala si sawasawa wala yatabawa Musa katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yakulu rabbuna tabarak wa ta'ala waj'alna ba'dakum li ba'din fitnatan la tasbirun, tumjalia baadhi yenu kwa baadhi nyingine kwa fitna, kwa fitna inatoka kwa mtu hadi kwa mtu mwingine, bala na mtihani kwa sababu ya baina ya watu kwa baina ya watu. Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala wakati anasoma aya hii akasema wa hadha ya ummu al-jami', na hii inawaenea watu wote. Imtuhina ar-rusulu bil-mursal ilayhim, walitahiniwa mitume kwa wale waliotumwa kwao. Wamtuhina al-mursal ilayhim bil-rusuli, na wakatahiniwa wale waliotumwa kwa mitume. Mitume wanatahiniwa kwa wale watu, je, watafanya subra? Na wakatahiniwa wale watu kwa mitume, je, watakubali walichokuja nako? Wamtuhina al-ulama bil-juhal, na wakatahiniwa maulama kwa wajinga. Wamtuhina al-juhal bil-ulama, na wakatahiniwa wajinga vile vile kwa maulama. Kisha kadhalika Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, wamtuhina al-aghniya'u bil-fuqara, wakatahiniwa matajiri kwa kuwepo mafukara, je, watatekeleza haki zao? Wamtuhina al-fuqara biaghniya, na mafukara vile vile wakatahiniwa kwa kuwepo matajiri, je, wataridhika na hali zao alizowaridhia Allah subhanahu wa ta'ala alizowakadiria, au watakuwa wao wanavuka mipaka na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala? Kwani fitna zenye kuenea baina ya watu na zenye kuenea katika jamii ya watu, ikafika hatua watu hawaelewi na mambo yamebadilika, yamekuwa ni kinyume. Anasema Hudhayfa bin Yaman as-sahabi al-jalil radiyallahu ta'ala anhu, idha aradta an ta'rifa asabatka al-fitnatu am la, ukitaka kujijua je fitna imekukumba au bado, fanzur, basi tazama, fanzur, basi tazama, an ahlalta ma kunta tarahu haram, je umehalalisha ulichokuwa unakiona haram jana yake, au haramta ma kunta tarahu halalan, au umeharamisha ulichokuwa unakiona halali jana yake. Haya ni mabadiliko yanayokuta mtu akiona jambo hili, mara mabadiliko na mabadiliko haya ya kuwa hivi na kuwa vile yakawa mbele yake ya dalili ya kitabu na sunna, basi jua kwamba imekukuta fitna na mfano wa mambo kama hayo. Kwa ndugu zangu Waislamu, zama tulizonazo ni zama za hatari, ni zama ambazo watu wasikii na wasikii kwa sababu wameshakuwa ni vipofu, wameshakuwa ni vipofu watu wengi, kila wakiongea wasikii wala hawaoni, bali wanapinga. Kama akawa na shair kamtunkiru al-ayn lau ashamsi mirramat, unawezekana wakati mwingine jua likawa linakataa, jicho linakataa mwanga wa jua kwa sababu ya vumbi iliyoingia, jicho likiwa limepata pengine na pande la mchanga au kitone cha mchanga, hawezi mtu hataki jua. Lakini akiwa salama sehemu ya giza haitaji, asoma sehemu ya giza na shida, kwa kuwa kumeingia tone fulani la uchafu la vumbi, kamtunkiru alilmu lau ashamsi mirramat, kwa sababu ameshakifunika helevi, kwa sababu mtu ameshalewa katika bida haelewi sunna, ameshalewa katika izbi haelewi, kwa sababu ya maradhi aliyokuta na maradhi aliyokuwa nayo. Wakadhalika wayunkiru lfamu taama lmai min sakam, na wakati mwingine mdomo unaweza ukachukia ladha ya maji kwa sababu ya maradhi. Mdomo unaweza ukila au kinywa maji, maji machungu, kumbe ni maradhi aliyokuwa nayo mwenye mdomo huyo, mwenye mdomo huo. Nasal llah alafia wassalama. Allahumma jannibna alfitan ma dhahara minha wa ma batan. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم انا نسالك ونعوذ بك من فتنه المسيح الدجال. اللهم انا نعوذ بك من فتنه المسيح الدجال ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنه عذاب القبر برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.